Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mübarek terviye gününde bulunuyoruz. Hacılar Mina'ya çıktılar. Sabah namazından sonra sünnete uyanlar, sünnete uymayanlar doğru Arafat'a gidiyorlar. O sünnete muhaliftir. Arafat'a yarın çıkılacak. Bu mübarek günde şimdi öğlen ikindi Mina'da kılınıyor. Efendim terviye günüdür. Dün gece mübarek terviye gecesiydi. Bu gece Arafa gecesine kavuşacağız inşallah birazdan. Akşam ezanından sonra Arafa gecesi. Bunların ihyası kuvvetle müstehaptır. وَنَحْيَ الْلَيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Beş geceyi ibadetle ihya edene cennet vacip olur. Kesin girmek nasip olur. O gecelerden biri dün geceydi. Biri bu gece. Biri de ondan sonraki bayram gecesi. Nehar gecesidir. Yarınki mübarek gün hacılar vakfeye duracaklar. İnşallah biz de burada mahrum olmayız. Zikirlere, dualara devam edelim. Efendim, dergide, Arifan dergisinde yazdığımız yüzer kere okunacak beş tane zikir var, tevhid var. Bunları mutlaka, hele ki yarın mutlaka yüzer defa okunuyor, beş tane zikir. Faziletleri sonsuz, sayısız, bitmez, tükenmez. Bunlarla amel edelim. Çok tekbir getirelim. Bütün cemaatlerde, cemiyetlerde Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabeden bazıları yollara çıktıkları vakitte bu 10 günlerde hep tekbir ederlerdi. Hem de sesli tekbir getirirlerdi. İnsanlara hatırlatmak için Allah'ımız yedikurusmallah fi eyyamin ma'lumat bilindik günlerde Allah'a zikretsinler buyuruyor. O bilinen günler bu 10 gün. Şimdi bugün 8'deyiz. Yarın 9 olacak. Bu 10 günde işte bir iki gün kaldı. Ama en faziletlisi yarındır. Bundan sonra bayram günüdür. Salı gün. اَعْظَمُ الْاَيَّامُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِ Hadis-i şerifte buyuruyor. Allah indinde günlerin en büyüğü. Gecelerin en büyüğü Kadir gecesi. Günlerin en büyüğü. Ondan büyük gün yok. Ne gündür? Kurban bayramı günüdür. Yani salı günü. Ne yapacağız? İşte zaten yarın sabah teşrik tekbirleri başlıyor. Yarın sabah namazında teşrik tekbirleri başlıyor. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Şimdi bu yarın sabah namazından sonra bir defa camilerde cemaatle sesli bu zikirlerin sesli yapılması sünnettir. Efendim Arefe gün, bayram birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü günün ikindisinde bitecek. Böylece inşallah teşrik tekbirleri vazifemizi de yapacağız. Yarın sabah namazında Allah unutturmasın inşallah. Bu da önemlidir. Efendim teşrik tekbirleri Allah'ımızın emridir. Bu bilinen günlerde. Allah'ımızın Celle Celaluhu en büyük tuttuğu gün Kurban Bayram günüdür. Sonra yerleşme günüdür. Yerleşme günü hangisi? Bayramın ikinci günü. Yani çarşamba. O niye? O hacıların Mina'da yerleşmesi günüdür. Birinci gün taşlıyorlar ama farz tavafa iniyorlar. Çadırda yerleşemiyorlar. Mekke'ye iniyorlar. Geliyor da akşam geç vakit. İkinci gün ne yapıyorlar? Taşlamak için Mina'da yerleşiyorlar. O güne kar günü deniyor. Kar istikrardan gelir Arapçada. Yerleşme anlamında gelir. O gün de çok önemli, çarşamba. Tekbirlerin efendim zaten teşrik tekbirleri günüdür. Çok zikretmeli. Sübhanallah ve hamdi okumalı. En büyük tesbih. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu tesbihden en az 100 kere okumalı. Çok büyük kazanç var. Kaybetmeyelim inşallah. Efendi Hazretlerimiz de elhamdülillah bu sabah 10'da aradılar. O da ziyaretlere çıkıldı. Efendim babamız da Acale Haydar Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettik. Oradan Ebu Ayyubel Ensari ziyaret ettik. Oradan İsmet Garibullah Hazretleri'ne geldik. Şimdi o ziyaretleri yaptık. Buraya geldik. Elhamdülillah. Efendi Hazretlerimizin de bu çıkışı tabii ziyaretleri. Bu da bayram üstüne bayram. Efendim. Allah Teala bizleri zayi etmesin. Amin. Dostlarına bağışlasın. Amin. Amin. Bu mübarek günlerin faziletlerine nail eylesin. Amin. Gafletle geçirmekten muhafaza eylesin. Yapacağınız en büyük iş, ki dua reddi olmaz, bayram gecesi, yani yarınki gece, ihyası müstehap, ihyadene cennet vacip olur. Bayram gecesi ibadetle ihyaden kalbi ölmez. Lem yemut kalbu yemut temutul kulub. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Yani iman nuru hiç sönmeyecek. Söz veriyor. İki bayram gecesi. İşte biri geliyor işte. Bu gece değil, yarınki gece. Bayramın gecesi. Ondan sonra dualar asla reddolmayan 5 geceden bayram gecesi. Çok mevsimdeyiz. Çok ticaret, ahiret karları bizi beklemektedir. Allah'ım bizi meşgul eden adamlardan muhafaza eylesin. Biri bir telefon, biri gelir, biri gider. Bazı adamın karısı başına bela olur. Bazı adam karısının başına bela olur. Gevezelik ya. Ya biraz az konuş ya. Sübhanallah diyeceğiz. Konuşturmuyoruz ya. Zikrettirmiyorsunuz bizi ya. Dur dur dur dur dur. Az konuşun ya. Bugünler zikir günleridir. Tekbir günleridir. Bak bu gece Kadir gecesine denk. Yarın gece Kadir gecesine denk. Nerede var bir de? Ondan sonra yok işte. 10 gece Kadir gecesine denk. Bir bu kaldı, bir yarın kaldı. Gece kaldı. Nasıl bulacağız Kadir gecesi gibi bir geceyi? Kur'an okuyacağız, şey edeceğiz. O bir şey konuşuyor, bu bir şey konuşuyor. Cık. Yazıktır bu. Sermayemiz gidiyor ya. Konuşmayın, konuşturmayın birbirinizi. Zikirle meşgul olun. Kur'an-ı Kerim tilavet edin. Nafile namazlar kılın. Şaban içerisinde gecenin ihyası nasıl olur? Yazdım. 4-5 sayfalar var orada. Neler okunacak falan. Ama yapacağınız en büyük amel Kurban Risalesi'nin sonunda da var. Arifan Dergisi'nde de var. O 5 zikir. Çünkü bu günler hadile yam, bu günler eyyamu zikrin, zikir günleridir ve tehlilin, kelime-i tevhid ve tehmidin, hamd ve tekbirin, tekbir getirmek günleridir. Diyor bütün hadis-i şerifler ve rivayetler bu günlerde bu zikirleri çok faziletli olarak zikrediyor. Bundan dolayıdır ki bu zikirleri sakın efendim kaçırmayalım. Hani 10 gündür belki devam edemediniz. Biraz da tutma ya, bir yarım saat falan da tutuyor. Hiç olmazsa bugün olmadı, yarını hiç kaçırmayın. Arafa günüdür. Hele ikindi ile akşam arası. Yani şu saatten sonra otursanız yarın güneş batana kadar şöyle 2 saat tam hacılara ortak olursunuz. İnşallah. Evet. Fazileti çok. Şimdi biz kaldığımız yerden Şifa-ı Şerif dersimizden. Bir de ne dedik? Gecesi de kurtarıcı istiğfarları okuyun. Bu gece de okuyabilirsiniz. Yarın gece de. Ama mutlaka bir kere hatmedin. Kurtarıcı istiğfarlar. Bunların da başında yazıyor. Terviye gecesi, Arafa gecesi, bayram gecesi okunuyor diye. Alimler böyle beyan etmişler. Ben onun başında yazmıştım zaten. İşte bu gecelerdir o geceler. Haftalık virt olarak takip edemezseniz bile hiç olmazsa senede bir kere şu mübarek gecede bir istiğfara başvuralım inşallah. Allah'ım hepimizi kurtarsın fazl-ı keremiyle. Dünyanın fitnelerinden, ahiretin azabından muhafaza eylesin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayırları bitmez. Faziletleri bitmez. Kazı İyaz Hazretleri'nin Şifa-ı Şerif'teki dersleri bitmez. Ne buyuruyor? Benim kaldığım yerden ve kâle teâlâ. Eski kitap, bu Şifa-ı Şerif kitabıdır. Osmanlı baskısıdır. Başında ben biraz 10-15 sayfa faziletini yazdım. Yoksa sağdan başlar Arapça, sağdan Kur'an gibi. Efendim, harekeli. Bu Şifa-ı Şerif'in tamamıdır bu kitapta. Buradan takip edebiliyorsunuz. 44. sayfanın sondan evvelki satır. Hanımlardan meraklı olanlar var. 44. sayfanın son satırındayız. Bu mübarek kitap evimize, ocağımıza, arabamızda, gemimizde, her yerimizde berekettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini, himmetini ve himayesini celbedicidir. Bunun bulunduğu yere azap olmaz. Allah'ım Habibi hakkında ne buyurdu? Estağfirullah diyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Habibim biz sana tekrarlanan 7 verdik. Bir de büyük Kur'an verdik. Bu da Efendimiz'e verilen büyük bir lütuf. Ona verilen kime verilmiş oldu? Bize verilmiş oldu. Fatiha kime kaldı? Bakara suresi Ali İmran kimin? Bizim ümmetimizin şerefidir. Şimdi bundan maksat nedir? Kazı Oyaz Hazretleri tefsir ediyor. Buyuruyor ki kıyle denilmiştir ki, bu denilmiştir deyince kimden? Tabii İbn Ömer'den, İbn Mesud'den, efendim, İbn Abbas'tan rivayet var. Es-Seb'ül Methani, tekrarlanan 7 sure, yani 7 sure demeyelim evvela da 7. Bir rivayete göre ayettir çünkü. Bu 7 Es-Süveru Tuvalül Üvelü. Es-Süveru sureler. Et-Tuvalü en uzun sureler. El-Üvelü en baştaki sureler. Hangiler oldu bunlar şimdi? En baştan en uzun surelerden. Bakara suresi. 1. Ali İmran suresi. 2. Nisa suresi. 3. Maide suresi. 4. En'am suresi. 5. A'raf suresi. 6. Enfal suresi. 7. Yalnız Enfal kısa gibi görünür ama Beraat suresi, Tevbe suresi onunla beraberdir. Arada besmele bile yok. Tevbe suresinin başında besmele yok. Çünkü o iki sure bir hükümdedir. O birleşince de o da çok uzun. Enfal ve Tevbe. Ne etti? 7. Bazı alimler 7.yi Enfal değil de Yunus suresi diyorlar. Bazı alimler de 7.yi de Yusuf suresini söyleyen de var. Ama ilk sıra 6'da ihtilaf yok. 6 sure belli. 7.de yine de kuvvetli olan Enfal ile Beraat'ın birleşmesinden oluşan uzun sure. Peki vel Kur'anel azime, biz sana büyük Kur'an verdik buyuruyor ya, o ondan maksat nedir? Ayette geçen Kur'an-ı Azim, Ümmül Kur'an, o da Kur'an'ın anası olan. Hangisidir o? Fatiha-i Şerif. Allah Allah. Biz tam ters biliyorduk. O da var, o da var. Yani 7 uzun sure verdik diyor, bir de Kur'an'ın aslını verdik. Kur'an'ın aslı nedir? Efendim, Fatiha-i Şerife. Ve kıyle efendim Ömer Ali Hasan El Basri Hazretlerinden Rıdvanullah Mecmua rivayet edilen. Diğer görüşe göre Es-Seb'ül Methani, tekrarlanan 7 ayet bu sefer Ümmül Kur'an. O Fatiha'dır. Biz bu manayı çok veririz. 7 tekrarlanan ayet Ümmül Kur'an, Kur'an'ın aslı. Çünkü Bukhari hadisinde ne buyuruyor? Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası sayılan Fatiha nedir? Yesseb'ül methani. Tekrarlanan 7 odur. O zaman bu mana çıkıyor. Fel Kur'an'el azim. Büyük Kur'an o zaman ne oluyor? Şairu. Fatiha'nın dışındaki diğer bütün Kur'an. Onun için ne diyor hadis-i şerifte? Fatiha-i şerifeyi alsanız, geri kalan bütün Kur'an'ı bir terazinin bir kefesine koysanız, 6 tane daha koysanız, yani 7 tane Kur'an'ı bir tarafa koysanız ama içinde Fatiha yok. Bir Fatiha'yı karşısına koysanız bir Fatiha hepsinden ağır gelir. 7 Kur'an'dan ağır gelir. Fatiha'sız olandan. Hem de en kolay onu yaptı. Her namazda okuyorsun. Sana verdim diyor bunu. Çok büyüktür o. Vakile seb'ül methani, bir mana daha var. Tekrarlanan 7 Ma fil Kur'an, Kur'an'da bulunan bütün 7 mesele var. Nedir 7 mesele? Min emrin, emirler var. Mesela akimus sala, namaz kılın. Emir ayetler. Bu emir ya farz yapar ya mendup yapar. Mesela mendup nedir? Ve faalul hayır, hayır yapın diyor. Hayır yapın derken bu nafilelerdir. Yani farz değil. Ama o da emirle geliyor ama mendup için. İkinci meselede ve nehyin yasaklar var. Yasaklar da iki kısımdır. Ya haram yasaklıdır. La tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Bu haram edicidir. Ya da mekruhluktur. Ve la teemmemul habite min tunfikun. Ya sadaka falan verirken diyor mesela hurmadan, buğdaydan falan özellikle böyle çürük çarık kalitesiz şeyleri sadaka vermeyin. فَلَسْبُ بِاَخِذ۪ي اِلَّا اَنْ تُقْبِضُوا ف۪ي Kendiniz alır mısınız size verirse diyor. Kendin almayacağını başkasına verme. Ancak gözünü yumarsın da mecbur olursan alırsın. Bu vermeyin demek demek bu haram manasına değil. Ama burada mekruh manasındadır. Her yasaklık haram olmaz. İkinci neymiş? Yasak. Üçüncü ve büşra müjde ayetleri. Kur'an-ı Kerim dolu. Değil mi? اِنَّ لِذْنَا مَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَانِ Evet. لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ Nimetlerle dolu cennetler falan. Müjde ayetleri çok var. Ve inzarin. Allah peygambere karşı gelenlere korkutmalar var. Büyük uyarılar var. Efendim. Ve beşşirillezine keferu bi'adabin elim. Kafirleri can yakıcı azapla korkut. Birçok ayette tehdit var. Ve darbi mesel. Misaller var, darbe meseller var. Mesela meselullezine ittekadu min dunillahi liya ekmetel ankabut ittekadet beyte. Allah bırakıp başka ilah tutanların durumu ne gibidir? Ev yapmış örümceğin hali gibidir. En zayıf ev kimin evidir? Örümceğin evidir. Yani Allah'tan gayrına tutunan örümceğin ağına tutuldu. Ne fayda edebilir? Burada misal var. Ve i'dadi ni'amin nimetlerin sayılması var Kur'an-ı Kerim'de. Birçok ayetlerde Rabbim nimetlerini sayıyor değil mi? Göklerdekileri için emzemer, yerlerdekileri için emzemer, efendim güneşi, ay, yıldızı hep sayıyor. Bunlar nimetleri saymak. Kaç oldu şimdi? Oldu mu 7? He? Niye ya 5 oldu? Mübarek adam. Dur bakalım şimdi. Emir, nehi, müjde, korkutma, darb-ı mesel, efendim, misaller, darb-ı mesel, nimetlerin sayılması, netti 6 mı? Evet. Harun Ulupınar. Çıktı mı arkadaş? Annesi kapıda bekliyormuş. Buradaysa baksın. Harun Ulupınar. Evet. Şimdi burada ne oldu hakikaten? Bir şey var. Şeyin birini ikiye mi taksim etti acaba? Emir var, nehi var, müjde var, uyarı var, darb-ı mesel var, nimetlerin sayılması var. Evet. Ve teynâke biz sana verdik. Nebe'el Kur'an-ı Azîm. Kur'an-ı Azimüşşan'ın büyük haberini verdik. Ha bir de ne var? Evet. Kıssalar var. Kıssalar Musa Aleyhisselam'ın başına gelenler, Nuh Aleyhisselam'ın başına gelenler o da onu da burayla ifade etmiş ilerisinde. Kıssalar var. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in kıssaları 7 bölümün 7.sini teşkil ediyor. Anladınız mı? O bulduk mu 7'yi? Emirler var, yasaklar var, müjdeler var, korkutmalar var, darb-ı meseller var, nimet sayımları var, bir de kıssalar var. Buna işaret ediyor. Vakıyla denilmişti sümmiyet Ümmül Kur'an, Kur'an'ın aslı olan Fatiha isimlendirildi Methaniye. Niye Methani denildi? Methani tekrar edilen demek. Yenna tüsenna. Çünkü Fatiha tekrar ediliyor. Fi külli rak'atin namazın her rekatında tekrar edilen tek sure hangisidir? Fatiha. Onun için Methani denilmiştir. Zaten 7 ayettir. Ve kıyle denilmiştir. Belillâhüs tesnâhâ. Allah bütün ayetler arasından Fatiha'yı seçti kime? Li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz için seçti. Ve dekaraha ne yaptı? Stok gibi sakladı. Dekaraha da oluyor. Ve dekaraha da oluyor. Ha ve zekaraha. Bir şeyde zekara zeyle okuyacağız. Zekaraha onu azık gibi sakladı. Ya da veddehara, ha onu stokladı, sakladı. Lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dünel enbiya. Hiçbir peygambere vermeden onu sakladı. Bu kadar peygamberler geldi, kitaplar indi. Fatiha hiçbirine verildi mi? Yok. Bizim ümmete kadar Fatiha geldi mi dünyaya? Yok. Biz ne kadar bahtiyarız. Sahih Müslim'de ve Nesai'de geçen bir hadis vardır. Hakim de rivayet ediyor ve sahih diyor. İbn Abbas Efendimiz radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. O anda bir yukarı taraftan bir ses geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam dedi ki Hâdâ melekun nezele ilel ard lem yenzil kattu illel yevm. Bu gürültü dedi, bir melek indi, onun sesidir. Bu melek senin yanına geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne oturdu. Bu melek dünyaya ilk olarak indi. Daha bugünden önce hiç inmemiş. Melek geldi oturdu. Selam verdi. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne dedi? Ebşir binûrayni utîtehumâ lem yu'tehumâ nebiyyün kablek. Sana iki nur getirdim. İki nur müjde olsun. İki nurun müjdesini getirdim. O iki nur sadece sana verildi. Senden önce hiçbir peygambere verilmedi. O da nedir? Fatihatül kitab. Birisi kitabın başı Fatihası. Ve gavatim suratil Bekara. Bir de Bekara suresinin sonu Amener Resulü. Bu ikisi senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bu iki nur sana müjde olsun. Sahabeden birine ne buyurdu? Camideydiler, oturuyordular. Mescitten çıkmadan evvel sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim dedi. Hemen orada söylemedi ona. Mescitten çıkmadan evvel. Ondan sonra da biri geldi, bir şey dedi, biri geldi. Görüşüldü, konuşuldu falan. Zaman geçti. Bir zaman sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam mescitten çıkarken o sahabe hakkını aradı sahabi. Dedi ya Resulallah, bana dedi bir şey demiştin ya, mescitten çıkmadan Kur'an'daki en büyük sure öğreteceğim. Buyurur musun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hiye seb'ül methani el-Kur'an-ül azimülleti utituhu. En büyük sure bana verilen her rekatta tekrarlanan 7 ayeti kerime. Yani Fatiha-i Şerif. Ondan büyük sure yok de. Ahirette çıkacak bu meseleler. Bir ölmüş adama bir Fatiha'ya versen daha makbule geçer. Yoksa bir gökdelen mi? Yahut jip mi? Ne yapacak? Bayramda Avrupa seyahati çıktı. Bedava. Ne yapacak ona adam? Ne yapacak? Ölmüşe ne fayda var? Sanki sağlama da fayda yok ki. Bu ölenlerin hepsi neyi tercih ederler? Aman bize bir Fatiha. Niye? Gök yer dolusu sevap var. Kabirler nur doluyor. Ve sümmiyel Kur'anü methaniye. Peki bazı görüşlere göre methani, o tekrar edilen Kur'an'ın tamamına deniyordu. Demin söyledim ya, birkaç görüş var. Bir rivayet Fatiha, bir rivayet de Kur'an'ın tamamı methanidir. Evet. Çünkü başka ayette de var. Allah'u nezzele ehsenel hadithi kitaben muteşabihem methani. Zümer suresi. Allah diyor haberlerin en güzelini indirdi. Kur'an'ı. Bir kitaptır ki ayetleri birbirine benzer. Yani doğrulukta, sağlamlıkta. O kitap methanidir. O ayette de Kur'an'ın tamamına methani diyor. Methani nereden geliyor? Efendim, cemi olarak tekrarlanan manasına gelen, efendim, mesna kelimesinin cemisi olarak zikrediliyor. Mesna, yani tekrar edilen manasındadır. Methani, tekrar edilenler. Cemi, yani çoğul oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tümü methani oluyor. O da ne itibarlıdır? Efendim, لِأَنَّ kısasa, çünkü kıssalar, Kur'an-ı Kerim'de kıssalar tüthenna fihi, çok tekrar ediliyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerde var? Nuh Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerde var, değil mi? Hep Kur'an-ı Kerim'de bakarsın bir surede bir... Sen diyorsun ki hocam ben ne bileyim senin nereden okuduğunu, Musa Aleyhisselam'ı anlatıyorsun. Ben her zaman bir yerden zannetiyorum. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın kıssası birkaç yerde var. Onlar birbirini tamamlar. Evet. Mesnat kelimesinin cemisi de olabiliyor. Mesani mesnanın da cemisi olabiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de emirler, yasaklar tekrarlanıyor. Namaz emri ne kadar var? Zekat emri ne kadar var? Allah'a Resulüne itaat emri ne kadar var? Vaatler, vaidler, müjdeler, tehditler. O iman edip amel-i salihine 45 ayet bulmuştuk. Tehditler, kafirlerin, fasıkların azapları tekrar. Ve kıyle denilmiştir ki, bu denilmiştir ki deyince öyle koca karı lafı değil ha. Bu denilmiştir ki, denilmiştir ki diyor, kıyle kıyle. Sen de zannetme ki efendim bizim sokaktan biri dedi, köyden. Bunun sahibi kim? İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Bu nereden geliyor? O şerhte görüyorum ben. Elimde onun şerhleri var. Metinde demiyor. İmam Cafer-i Sadık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu, kıymetli büyüğümüz. O bir mana vermiş. Es-seb'ul methani, tekrarlanan yedi. Çünkü tekrarlanan yedi diyor. Ayet de demiyor, sure de demiyor. Bak orada dikkat edelim şimdi. Kur'an itibarıysa sureler oluyor. İlk yedi sure itibarı sureler oluyor. Fatiha ise ayet oluyor. Ama ayet de olmayabilir. Biz sana tekrarlanan yedi verdik. Yedi verdik deyince o dizi manalar bol. Manaların hiçbiri birbirine zıt değil. Vermedi mi? Öbür yedi sureyi de vermedi mi? Bütün Kur'an'da vermedi mi? Yedi ayet Fatiha'da vermedi mi? Tamam yani bir zıtlık yok ki. Ne olduğunu tespiti hakkında rivayetler var. Hüve, o da nedir? Yani mana veriyor. İnna muhakkak biz ekremnake. Habibim sana ikram ettik. Bi sem'i keramat. Yedi ikram yaptık sana. Değerli şey. Birinci el huda. Sana biz ne verdik? Hidayet verdik. Hidayet Allah'tan başka kimse doğru yolu bulduramaz. Ve inneke le'ala huden mustakim. Habibim sen gerçekten dost doğru hidayet üzeresin diyor. Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Hidayet verdik sana. Yasin'de de ne diyor? İnneke leminel murselin ala sıratın mustakim. Dost doğru yol üzere gönderilenlerdensin. Hidayet son derece mükemmel bir hidayet. Hiç Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem dalaletten, yanlışlıktan bir eser olur mu? Asla. Kafasından bir şey söyler mi? Asla. Onun için. Bir meselede hadis varken daha orada akıl efendim yürütülür mü? Hadis varsa anla ki hidayet var. O Hayri Kırbaşoğlu mudur nedir? Geçen de o çıkmış. O da bir alem. Yani akıl diyor, akıl işte aklı diyor. Öne almak lazım. Akla uygun olmasına bakmak lazım diyor. İşte şudur budur diyor. Akılın bu işte hiç yeri yok. Akıl zaten anlamaya yarar. Tespite yaramaz. Ve nübüvveti de diyebiliriz. Peygamberlik verdik sana. Hem peygamberlik var içinde hem de risalet var. Risalet, elçilik. Resullük, elçilik. Nebilik, haber vermek. Peygamberlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Resullerin sonudur, hem Nebilerin sonuncusudur. Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem, Resul gelecek mi? Nebi gelecek mi? Gelmeyecek. Ama bu Evrenes oğlu var bir tane, atlatmış. Onun adamları ne diyorlar? Hep sakallı sakallı adamlar ya. MPL diye bir kanal var. Nur TV'ydi, şimdilik MPL olmuş. MPL, devamlı sakallılar çıkıyor. Tasavvuf, tasavvuf, mürşit lazım falan. Millet de zannediyor ki ne mübarek kanal. Halbuki arada bir kaptırıyorlar öyle. Onu tabii ehli anlar. Ondan sonra ne diyor arada? İşte şu anda diyor peygamber olmayan rasuller var. Hep arada onu sıkıştırıyor. Peygamber olmayan rasuller. Halbuki peygamber olmayan rasul olur mu? Olmaz. Yani nebi olmayan rasul olamaz. Her rasul mutlaka nebidir zaten. Ama her nebi rasul değildir. Anladınız mı? Bunlar ne diyor şimdi? Ayette Hatemen Nebiyin, nebilerin sonu dedi ya. Onun için nebilik atfedemiyor. Bu sefer rasullerin sonu dememiş diye. Nebi olmayan rasuller. Bu ne biçim bir uydurma ya? Böyle bayağı zannedersin akıllı başında adamlar. Sakallı falan böyle. Bu diyorum sana her sakallıyı baban zannetme. Diyorum sen anlamıyorsun. Böyle tasavvuf, mürşit falan. Çok, çok sapıklar var canım. Görüşleri yanlış. Ne yapalım? Biz de herkesin başında şey gibi, kılıç gibi duruyoruz böyle. Biri bir şey kıpırdadı mı? Dur. Yanlış. Ama daha da güçlü olmamız lazım inşallah. Yani bayağı kaçırıyoruz. Yani yine de daha tam tafsilatlı bir şekilde vaktimiz yetişmiyor ama inşallah buna bir çare düşüneceğiz. Günlük dalaletler var. Gazete köşelerinde yazan ilahiyatçılar, onlar milleti mahvediyor. Hep böyle günlük cevap vermek lazım. Nasıl yapacağız bunu? 40 Kızılbaşı, ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Ben nereye yetişeyim mi? Ya. Sizin dualarınız bana yetişsin inşallah. Evet. Sana hidayet verdik, nübüvvet verdik. Yani içinde ne var diyor bak. Nübüvvet deyince içinde ne var? Risalet var. Nebilerin sonu demek, rasullerin de sonu demek. Öyle şey mi olur? Ve rahmeti rahmet verdik. Yani bütün ümmete acıma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki acıma kimse diyor. Anamız babamız bize o kadar acımaz. Febimâ rahmetin minallâhi lintelehum. Habibim diyor ben sana acıdığım için ve ümmetine acıdığım için sana diyor ümmetine karşı merhamet verdim. Sen onun için çok yumuşak davranıyorsun diyor. Lekun tefazzan galizal kalp. Kalbi katı ve sert biri olsan lenfaddu min havlik etrafından dağılır giderler diyor. Sahabe kalmaz diyor. Sertlikle bu iş yürümez. Onun için vur kır bize gelmez. Millete hakaret de edemeyiz. Tevazulu olacağız, alttan alacağız. Herkese nasılsın, iyi misin falan. Milleti kırmadan inşallah en doğruları da söyleyeceğiz. En doğru lafı söyleyeceğiz. Ama sert üslupla değil. Merhametli şekilde. Değil mi? Ve şefaati, şefaat verdik sana. O kıyamet günündedir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Vel vilayeti, dostluk, yardım verdik sana. Bütün düşmanlarından intikamını aldık. Ve seni galip ettik onlara. Ve tazimi, senin azametini ve büyüklüğünü ortaya çıkarttık. Ve sekineti, sana sekinet, vakar ve tumeninet, kalp yatışıklığı verdik. Hicret yolunda mesela, mağarada. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hiç devamlı bakınıyor. Oradan akrep mi çıktı? Oradan yılan mı çıktı? Oraya ayağını tıkatıyor, buraya şunu tıkatıyor. Oradan geldiler, ya Resulallah ayağına baksalar bizi görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıt yok. Niye sekinet yani? Sonra tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e de radıyallahu anh ne yaptı? Gel bakalım dedi, seni de yatıştıralım. Bir feyiz akıttı ona, Nakşi tarikatının başlangıcı. İşte o da artık rahatladı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı rahat. Hiç Süraka bin Malik yetişti ya yolda, hicret yolunda onlara. O bile diyor, ya diyor Ebu Bekir devamlı sağına soluna bakıyor diyor. Resulullah hiçbir kere yanına dönüp baktığını görmedim. Öyle dümdüz gidiyor. Bakmaz. Yani şey yok, telaş yok. Bunlar hep Efendimiz'e mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes kaçıyor. Harpte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de katırın üstünde, katırı sürüyor düşman üstüne tek başına. Yanında koruma bir şey yok. Bu nasıl bir şeydir? İşte o Allah'ın yedi ikramından biridir. Sekinet. Allah bize de sekinet lütfeylesin. Amin. Amin. Feyizler, bereketler yağdırsın. Bizim de kalplerimizi zikriyle yatıştırsın. Amin. Şimdi biz sana yedi verdik. Yedi. İşte yedi. Ne kadar mesele var burada. İşte bunlarla amel edenler C cehennemin 7 kapısına girmekten kurtulur. O 7'yi alan 7 kapıdan beraatını alır. Evet. Şimdi bir tekbir getirelim, yine ara, dersimizin arası olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukraten ve asıyla. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Böyle tekbire devam edene. Hep. Dilimiz ıslak olsun. Zikirle yaş kalsın. Ölürken nasip olsun. Efdalul amal. En temute ve lisanuke ratbun min zikrillah. Amellerinden üstünü sen öleceğin vakit dilin Allah'ın zikriyle yaş kalmasıdır. Allah'ın dostlar hiç durmazlar. Efendi Hazretleri mübarek. Zannedersin ki yatıyor. Yattığı zaman da tesbih elinde. Öyle bak, bir kere bakıyoruz öyle. Uyuyor mu uyumuyor mu? Biraz yanaşça bakıyoruz tesbih dönüyor. Gaflet yok. Bizde tespit dönse de yine gaflet var. Başka fırıldaklar da dönüyor. İçeriden. Bakarsın dostlar alışverişte gerçek. Tespit çekiyor. Kalbi bağlayamadık. Hürsü Efendi dediği gibi rahmetli. Motoru çalıştıramadık yani. Motor hala soğuk duruyor. Kalp ısınmadı. Öleceğiz. Ya, bizi beklemezler ki. Hadi sen motoru çalıştırana kadar sana fırsat verelim. Kime dediler ki? Gideceğiz ahiret. Allah'ım bizi uyandır. Ya Rabbi ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır. Terviye günü hürmetine ya Rabbi. Zilicce hürmetine ya Rabbi. Şu anda terviyede Mina'da bulunan Hüccac hürmetine ya Rabbi. Amin Allah. Ya Rabbi. Sen bizi zikrinle kalplerimizi mutmain eyle ya Rabbi. Teskin eyle ya Rabbi. Yatıştır ya Rabbi. Izdıraplardan, şeklerden, şüphelerden kurtar ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi. Ve kâle teâlâ, yine Allah-u Teâlâ buyurdu. Efendimizin hep faziletlerinde okuyoruz. Ve enzelnâ, biz indirdik. İleyke zikra, bu Kur'an'ı sana. Evet. Zikirdir bu, öğüttür. Şereftir. Zikrin bir manası vaazdır, bir manası şereftir. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmike ve sevfe tüselûn. Başka bir ayette diyor ki, bu Kur'an sana da şereftir, Kureş kabilesine de, kavmine de şereftir. Çünkü onların lisanında geldi. Ama bu Kur'an'a sahip çıktınız mı, çıkmadınız mı? Ve sevfetüs elûn, yakında sorulacaksınız. Onun için bütün bu derslerimiz, bütün bu sohbetlerimiz, bütün bu konuşmalarımız, bütün yazılarımız, çizilerimiz, hep ne üzerine? Şerefimizi, Kur'an şerefimizi korumak için uğraşıyoruz. Siz de onun için geliyorsunuz. Allah adımlarınıza cümle sevapları versin. İnşallah ara vermiyoruz. Bayramda zaten bayrama geliyor bir dahaki hafta. Bayramdan sonraki hafta 15 sonra inşallah şifa-i şerif hiç bırakmak yok inşallah. Bu bizim maddi manevi şifamız. İnşallah. Ne yapalım? Allah bıraktırmasın. Elden ayaktan düşürmesin. Benim hafızamı muhafaza etsin. Gözlerimi muhafaza etsin. Konuşabilmeyi nasip etsin. Kaymaktan muhafaza etsin. Amin. Sizinle beraber ölünceye kadar zikirde daim etsin. İlim meclislerinde kaim etsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Peki biz sana bu Kur'an niye indirdik? Litübeyyine linnâs. İnsanlara ve cinlere açıklayasın diye. Neyi? Manüzileyim. Onlara neyin indirildiğini. İşte bak, o sahtekar ilahiyatçıların dediği gibi postacı değil. O postacıdır, getirdi bıraktı. Mevla ne diyor? Açıklaman için. Litübeyyine diyor. Sadece litübelliğa ulaştırasın demiyor. Litübeyyine açıklayasın diye. İşte namazı emrediyor. Kaç rekat? Hangi vakit? Zekat kaçta kaç? Haccın farzı vacibi ne? Böyle din mi olur? Namaz kılın ayetinden ne anlayabiliriz biz? Bütün izah kimle geldi? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinin beyanıyla geldi. Bu da onun Kur'an tabi en başta onun şerefi. En büyük şerefi ona verdi Allah. Ve kâle teâlâ. Yine Allah'ımız ne buyurdu? Ve mâ arselnâke illâ kâffeten linnâsi. Beşîran ve nedîrâ. Biz seni bütün insanlara gönderdik. Hem müjdecisin hem uyarıcısın. İyilere cenneti müjdelersin. Kötüleri cehennemle uyarırsın. Hangi peygambere böyle bir ayet geldi? Bütün insanlığa gönderilen bir peygamber daha var mı? Yok. Ve kâle teâlâ ne buyurdu Allah'ımız? Kul yâ yüennâs. Habibim söyle ki ey bütün insanlar. İnni Resûlullah ileykum cemî'â. Ben hepinize gönderilmiş bir elçiyim. Allah'ın hepinize Resûlüyüm. Hepinize diyor. Yahudi Hristiyanlar da insan mı? İnsan. O zaman onlara da gönderildi mi? Gönderildi. Onlar inandı mı? İnan. Uydu mu İslamiyet'e? Uymadı. Nasıl cennete gidecekler? Hayrettin Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu işte. Ne yaptı? Kalktı diyor ki şimdi onlar iki şartla cennete girer. Peygamber'e İslam'a girmeden de cennete girerler. E ne olacak bu ayet? Bütün insanlara gönderildim diyor. Peşinde ne diyor? Fe'aminu billahi ve rasulihi nebiyil ummiyillezi yu'minu billahi ve kelimat. Hem Allah'a hem onun kelimelerine inanan o ahir zamanda gelecek ümmi peygambere inanın. Yeter mi inanmak? E yalancı demese yeter. Olur mu öyle şey? Ve tebi'uhu ona uyun. Ona uymak ne demek? Aynı zamanda Yahudi Hristiyan olunu ve Müslüman olunur mu? İslam'dan gayri bütün dinlerden teberri ederek, uzak olduğunu beyan ederek İslam'a geçilir. Ona uyun ki leallekum tehtedûn. Hidayet bulasınız. Burayı bırakmayın. Efendimiz Hazretlerimiz bana onun için ne buyurdu? Ben çok büyük camiler bina edebilirdim ama efendi baba beni İsmail Ağa'ya koydu dedi. Ben orada emekli olana kadar orada kaldı. Burası da küçük diye. Dedi Ahmet burası küçük müçük burayı bırakma dedi bana burayı. Niye? Bak şurada 2 kilometre yok. Patrik orada şey. Ekümenik projesi. Değil mi? Patrikhane nerede? Şurası hemen. Arka sokak. Bu misyonerliği azdırıp böyle hocaları da kendine göre bulup milleti dinsiz edecekler de bu sur içini Vatikan'a çevirecekler. Allah fırsat vermesin. Aman şurayı bırakmayalım. Bu cemaat, bura çok önemli bura. Bu sohbetler buralarda devam edecek inşallah. Bu sur içini Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Biz daha bir salon, büyük yerler var. Beni de her yere çağırıyorlar ama ben burayı bırakmam. Efendi Hazretimizin tembihi var burada. Bunu da siz duyun. Birbirinize duyurun. Kadınınız, erkeğiniz buraya sahip çıkalım. Sohbetlerimize. Bu hainlerin oyunlarını bozalım inşallah. Kâlel Gâzî rahimehullah. Gâzî İyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif'i yazan buyurdu. Tâzî bu ayet-i kerime min hasâisî. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerindendir. Yani sadece ona mahsus. Çünkü ne diyor hadis-i şerif? Kâne nebi yub'atü ilâ kavmi. Hâssâ. Eskiden peygamberler sadece özel toplumlarına gönderilirler idi. Ve bu'istü ile nâsi âme. Ben umumi bütün insanlığa gönderildim. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teâlâ buyurdu. Ve mâ arsellâ min rasûlin illâ bi lisâni kavmi. Biz her gönderdiğimiz peygamberi mutlaka kendi milletinin lisanıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimlerdendi? Kureyş'tendi. Kureyş'in lisanı neydi? Arapçaydı. Efendimiz de neyle geldi? Arapça. Kur'an nasıl geldi? Arapça. Yübeyyine lehum. Çünkü o peygamber onlara emirleri, yasakları açıklayacak. Onlara açıklananı anlamaları için aynı dilden olmaları uygun. Fakat savun. Peygamberleri ne yaptı? Tahsis etti bir kavmiyim kendi kavimlerine. Ne diyor? Kavminin lisanıyla. Hepsi kendi kavmine gönderdi. Ama ve be'ate Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz'i gönderdi. İlel halkı kâffeten mahlukatın tamamına gönderdi. Kema kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme hadis-i şerifte kendisine buyurdu bu'ithü lel ehmeri vel esvedi kırmızı siyah herkese gönderildim. Yani Arabına da acemine de insanına da cinine de. Böyle bir peygamber daha gelmemiş. Bu'ithü lel halk bütün mahlukata gönderildi. Bu'ithü lel nas kâfeten başka hadis-i şerifte. Bütün insanlığa gönderildim. Fe'ilem yestecibuli. Eğer insanlık benim davetimi kabul etmezlerse fe'ilel Arap sadece Araplara. Elhamdülillah kabul ettik elhamdülillah. Fe'ilem yestecibuli. Arapların geneli kabul etmezse fe'ile Kureyş sadece Kureyş kabilesine. Feyle mestecibu li, Ebu Cehil de Kureyş'tendi. Kureyş de kabul etmezse feyla beni Haşim, Haşimoğullarına. Kendi yakın akrabası. Feyle mestecibu li, Haşimoğullarının tümü de benim davetime icabet etmezlerse feyla vahdi, o zaman sade kendime. Allah Allah. Elhamdülillah. Biz İmam Suyuti Cami-i Sahir'de bu hadis-i şerifi zikretmiştir. Biz ne güzel efendim Arap'ta olmadığımız halde, Arap olmayanların tümüne acem denir. Yani Arap dışı demektir. Yine de ne güzel elhamdülillah istifade ettik İslamiyet'ten. Değil mi? Şimdi tabii Araplar hakkında sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ehibbul arabe li selâs, üç şeyden dolayı Arapları sevin. Ama bu Arap'ın gavurunu demek değil. Müslüman olan. Lienni Arabiyyun, çünkü ben Arap'ım. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halis Arap'tan değildir. Araplaşmadır. Niye Araplaşmadır? Çünkü babası kimdir? Efendim İsmail aleyhisselam. Yukarıya çıktın mı babası? Efendim annesi Hacer. Validemiz İbrahim aleyhisselamın eşi Hacer annemiz. Oradan İsmail aleyhisselamdan geliyor. İsmail aleyhisselam Arap mıydı? Değildi. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonradan kabilelerle, Cürhum kabilesi, Yemen'den gelen kabileyle İsmail aleyhisselamın evlenmesi neticesinde o Araplaşma oldu. Ama diyor ben Arap'ım. Vel Kur'an-ı Arabiyyun. Kur'an da Arapçadır. Kelam-ı ehlil cenneti fil cenneti Arabiyyun. Cennet ehlinin cennete konuşacağı lisan da Arapçadır. Bu hadis-i şerifi Taberani rivayet ediyor. Beyhakî rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. İbn Abbas ravisidir. Radıyallahu anh'a. Öyle uydurma bir şey değil. Öyle Araplara, bunlar Arap meraklısı işte, Arapların fazileti, hadisi uydurmuşlar. Kim uydurmuş haşa? Böyle bir şey yok. Ha burada da Arap'ın Müslüman'ı kastediliyor. Ama şimdi dünyadaki bu kadar insan var. Farsça, Türkçe, Hintçe, dillere baksana. Bu kadar dil var. Bu bir kişinin bu kadar dili bilip konuşması, Allah kadir Efendimiz'e bunu lütfedebilirdi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan başka milletlerden kaç kişi gördü? Bir Selman-ı Farisi birkaç kişi. Yani bir Türk'le falan bir görüştüğüne dair bir rivayet yok. Değil mi? Bir Dede Korkut falan diyorlar ama o biraz hikaye yani. Öyle hadis kitaplarında böyle bir Dede Korkut Resulullah'ı görmüş sahabeden falan böyle bir rivayet hiçbir kitapta yok. Ama bunun bir zararı yok. Çünkü sahabeden, tabiinden çoklarını Türkler gördü. Ecdadımız. İslamiyet'i kabul ettiler. Peki bu kadar lisanın hepsini birden konuşamayınca ne oldu? Allah-u Teala bir lisan seçti. O da nedir? Arapçadır. Arapça lügatların en kolayı. En sağlamı. En camiyetlisi. En şumullüsü. Acayip bir şey. Bir aslanın 700-800 ismi var. Böyle bir lügat dünyada yok. Böyle zengin bir lügat dünyada hiçbir dilinde yok. Hepsinin kelime hazinesi sınırlı. Arapça acayip bir şey. İstediğin kadar ben büyük hocayım de bir lügat gelir kelime mutlaka kitaba bakman lazım. Orada durursun. Ya çok acayip bir lisan. Her lisanın lügatı şu kadardır. Efendim Arapçanın 20 cilt, 30 cilt, 50 cilt bir kütüphane sırf lügat kitabı var. Çok büyük bir lisan. Onu seçti. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu toplum ne konuşuyor? Arapça konuşuyor. Evvela onlara yer olarak gönderildi. Yer Mekke'ye mi görmüyor? Kabe-i Muazzama, dünyanın ortası. İbrahim Aleyhisselam'ın binası. İlk mabet. Tabii orada bulunanlardan bu bereket dünyaya yayılacak. Peki biz Arap değiliz, Arapça bilmiyoruz. Bize de ne emretmiş oldu? Siz de o zaman ben Habibime bir lisan konuşturdum. Siz de bunu öğrenin. Öğrenen gitsin, bilmeyenlere ne yapsın? Tebliğ etsin. Biz şimdi Arapçayı öğrendik. Hepiniz öğrenmeniz farz olmaktan çıktı. Şimdi hepinizin öğrenmesi farz olsa zor. Ama biz buna uğraştık ve ben öğrendim, öbürü öğrendi. Bazı hocalar öğreniyor. Peki biz bu Arapçaları, ayetleri, hadisleri anlıyor muyuz? Elhamdülillah anlıyoruz. Biz de size anlatınca ne oldu? Maksat asıl oldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin de lisanınızda gönderilmiş oldu mu? Oldu. Onun bütün beyanları size ananızın dili söyleniyor mu? Tamam. Maksat, hasıl oldu. Çünkü öbür peygamberler sadece kendi kavmiyle memurdu. Şimdi bu bütün dillere, lisanlara, ırklara gönderildiği için başka çare yok. Bir de Araplarda şey var. Kibir var. Sertlik var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka dilden konuşsa, Arap lisanından, Acem lisanıyla Kur'an gelse iman etmeyecekler. Bak şimdi Türkler tevazulu millet. Persler falan. Ya bunlar niye bizim dilimizden gelmedi Kur'an dediler mi? İman ettiler mi? Hizmet ettiler mi Kur'an'a? Etler. Ama Araplarda o sıkıntı vardı o zaman. Çünkü ayeti kerimede Allah Teala beyan ediyor. Velev cealnâ Kur'ânen a'cemiyyen lekâlû levlâ fussulete âyâtû. E'acemiyyü arabî. Biz diyor Arapçadan başka bir dille Kur'an'ı gönderseydik diyor ayet. Bu senin kavmin diyor diyeceklerdi ki böyle olur mu ya? Arap milletine Acem lisanıyla Kur'an mı gelir? Niye bu ayetleri biz anlamıyoruz? Diyecekler. Ama Türkler onu dedi mi? Demediler. Başka ayet-i kerimede وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضُ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ Biz onu Arap olmayan birine indirseydik, o da Acemce başka dillerden okusaydı, onlar ona inanmayacaklardı diyor. Onu da beyan etmiş Kur'an-ı Kerim. Bundan dolayıdır ki, bu iki ayette kime şeref veriyor? Arap ırkının dışındaki Fars milletine, Türk milletine, İslam'a hizmet eden şu andaki değil mi? Pakistan, Hindistan çok hizmeti var İslamiyet'e. Bütün o ırkların dilleri var değil mi? Farklı farklı. Bunların hepsinin bir adı, tek adı nedir? Acem'dir. Yani Arap olmayanın genel adı Acem'dir. Ha, özellikle İran, Fars milletine Acem denir ama o çok hususi bir isimdir. Kur'an'daki ifadelerde Arap dışı demektir. Burada da Acemlere bir teşrif var. Ne demek teşrif var? Yani diyor ki ben sizin dilinizle indirmedim ama ben biliyordum siz uslu adamsınız, inanırsınız diyor. Bak bak bak bak. Hiç bu iş nereden çıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Selman-ı Farisi'nin yanında otururken dizine vurdu. Lev kânel imanu inde sürayya lenâlev ricalim min Farisi. Min hâulâ dedi bir vaat. Eğer diyor din, ilim, iman Süreyya yıldızına çıksa dünyada ilaçlık bulunmasa bunun milletinden, Fars milletinden bazıları çıkacak. İşte İmam-ı Azamlar gibi, Buhariler gibi hep onlar Fars. İmanı Süreyya yıldızında bulup indirecekler. Öyle büyük alimler yetişecek. Ve hakikaten de hadis kütüb-ü sitte hadis alimlerinin Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, efendim, Ebu Davud, sahibi Sicistani, bütün bunlar hiçbir Arap değil. Ya. İmam-ı Azam Arap değil. Ebu Hanife, radıyallahu anh. Değil mi? Yani baktığımız zaman, Arapların dışında da dinimize çok büyük hizmet etti diğer milletler. Allah hepsinden razı olsun. Arapların tabii ilk hizmet onlara nasip oldu. Sahabenin ekseriyeti onlardan nasip oldu. Ama bizim bu konuştuklarımız sahabe hakkında değil. Buradaki meseleler nedir? Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk tebliği getirdiğinde muhatap aldığı efendim topluluklar, Arap kabileleri. Sonra Müslüman olan zaten onda bir sorun yok. O zaten ne olsa olsun Müslüman olacak mıydı? Olacaktı. Acemce de gelse olacak mıydı? Olacaktı. Ama öbürleri kaldı mı şimdi? Kaldı. Bak Ebu Cehil, Ebu Leheb, bunlar Kureyş'in İleri gelenleri kafir olarak öldüler gittiler. Ve kâle teâlâ Allah-u Teâlâ yine buyurdu. Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusîm. Benim peygamberim inananlara canlarından, ruhlarından daha yakındır. Ve ezvâcu ummâtuhum. Eşleri de onların anneleridir. Kâle ehlü tefsir. Tefsir ehli ne dediler buraya? Evlâ bil mü'mine min enfusihim. İnananlara kendi canlarından daha yakın. Ne demek? Ey şu demek. Ma enfezehu. Ma ne şey ki enfezehu. Onu infaz etti, açıkladı. Fihim onlar hakkında min emri. Peygamberim Müslümanlara ne emir açıkladıysa feve madın aleyhim. O hüküm onlar hakkında geçerlidir. Kemâ yemdî hükmü seyyidi. Bir efendinin kararı alâ abdî kölesine nasıl geçerse, bir efendinin kölesi hakkındaki hükmü neyse, Biz de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem öylece tabileriyiz ki onun ne emri varsa hakkımızda geçerlidir. Biz daha orada yorum yapamayız. İşimize gelen gelmeye yapamayız. Şimdi bazı hadis-i şerifler var kadınlar hakkında. Bundan dolayı kadınları işte kışkırtıyorlar peygamberimize karşı. Hem de Müslüman kadınlar. Bir kısım dinsiz kitapsız kadınlara diyorlar ki peygamber size hakaret etti, şöyle yaptı, böyle yaptı, aklı noksan dedi, dini noksan dedi. Var Bukhari'de. Sahih hadis. Aklı ve dini noksan olanlardan bir adamın aklını başından almak bakımından sizden daha ilerisini görmedim. Aklının noksanlı manası burada geri zeka demek değil ki. Erkek hafızasıyla kadın hafızasında mukayese yapıldığında erkeğe nazaran noksanlık var. Ama ve lakin bu cinsler itibariyledir. Fertler itibariyle değil. Flash TV'de bir programda da bunu beyan ettim. Ne demek bu? Ayşe annemiz gibi bir kadın olur, bin erkekten üstün zekaya sahip olur. Her erkek, her kadından aklı daha fazladır. Her kadının zekası her erkekten düşüktür. Değil. Cins olarak ekseriyetle akıl hafıza erkek cinsinin de kadın cinsine göre fazladır. Bu demek değil ki her erkek her kadından daha akıllı. Anladınız mı ne diyorum? Ha, bunları da doğru anlayın sonra. Ama işte onu kışkırtmak için öyle bir şey yok. Dininin noksanlığı. Kadının dininin noksanlığından mesuliyeti yok ki. Hayız oldu bu namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Kabe'ye giremez. Ama Allah ona sorar mı? Sormaz. Hem de affetmiş onu. Namazı da diyor bağışladım. Kılmıyorsun kaza da etme diyor ya. Ya Allah bu kadar kadınlara özel muamele yapıyor. Ya bundan dolayı ama işte kışkırtmaya çalışıyor. Şimdi iki kısım sıkıntı var. Bir kısmı dinsiz. Kadınlara diyor peygamber sizin hakkında şöyle dedi böyle dedi. Kadınlar inanmasın diye. İnadına da kadınlar daha fazla inanıyor. Maşallah. Kadınların itikadı daha kuvvetlidir. Bir kısmı da şu. Bunlar da ilahiyatçı milahiyatçı olmuş. Ne diyorlar ona? Feminist mi? Ne o? O feminist meminist. O feminist kadınlar başörtülü ilahiyattan doçent moçent olmuş. Hadis mi hadis? Feminist olmuş. Lan sen Müslüman olsana nedir feminist oluyorsun? Ne diyor efendim? Onlar da diyor ki bu hadislerin hepsi uydurmadır. Niye ki? Kendi kadın ya. Bana dokun diyor. Vallahi bak ben köye erkek geçiniyorum. Bu erkekler hakkında bazı hadisler olsa yemin ederim ben hiç böyle düşünmem. Ne doğrusu buyurmuş derim. Yani zaten illa erkeklere de dokunan tarafları var. Ne hadislerde neler var. Ve bir bakıyorum aman ya Resulallah diyorum. Ne doğru söylemişsin sen. Bozuk adamım ben diyorum mesela. Dokununca bir yer anlıyorum bende var sıkıntı. Bu kadınları böyle kandırıyorlar ya. Ne yapacağız? Daha televizyonlarda da tam bunları konuşamıyorum. Isınamadık yani tam böyle. Tam açılsak memleket ayağa kalkacak. Dur bakalım daha ısınma turları devam ediyor. Bir bunduna getiririz onu da ama lan bunlar ayağa kalkar ya. Ehli sünnetin haline konuşsan. Efendim kitap sünnetin haline konuşsan. Kimse bir ayağa kalkmaz. Bir kedi köpek hakkında konuşsan hayvan dernekleri ayağa kalkıyor. Yahu hayvanın hakkını İslamiyet senin derneğinden önce koruyor. Ama yahu şu hayvancıların hayvan haklarına yürüdüğü kadar efendim ortaya çıkıp da beyanat verdiği kadar ayet hadis inkar ediliyor. Bir tane Allah peygamber hakkına çıkan yok mu ya? Ya bir ben mi kalacağım kardeşim? Birkaç kişi daha ses çıkartsın bu işe. Birkaç hoca kıpırdansın. Hocalar böyle. İyi değil vaziyet. Hiç tebliğ yok. Bak mecbur olduk bu hafta söyledim. 5 seneye indirsinler bunu dedim. Doğru demedim mi? Peki niye şimdi Akit gazetesi, İslami gazeteler 12 seneye çıkacak okullar niye yazmıyor bir şey? Siz niye uyuyorsunuz ya? Siz uyuşturuldunuz mu? Size kim iğne yaptı ya? Şimdi karşılığında ben de panzehirini bulamadım ki daha bir şırıngada ben yapacağım ama. Siz bak 8 seneye çıkarıldığı vakitte bütün millet 8 seneye çıkaranlara gavur demediler mi? Dinden çıktı bunlar demediler mi? Yok taşımalı eğitim, yoldan düştü, camdan düştü, arabadan düştü, dereye düştü. O Akit gazetesinde senelerce hep bu haberler çıkmadı mı? Peki başkası 8'e çıkarınca dinden çıkıyor. Şimdi burada 12'ye çıkarılıyor mecburi. 18 yaşına kadar kız gidecek. Siz uyuyorsunuz. Uyuyun bakalım biraz daha siz. Artık mecbur oldum deme. Kimse bir şey demiyor ya. Ya sen madem İslam'ın hakkını koruyorsun bu Müslüman'ın, ben 17 yaşında 18 yaşında kız gidecek bu, nasıl gider? O zaman yazsanıza. Ey efendim, bu kanun yapanlar, aklınızı başınıza devşirin. 8'i çıkaranlar efendim nereleri boyladı meydanda. Hiçbirinin eseri esamesi kalmadı. Sen 12'ye nasıl dayatıyorsun bu millete? Bu milletin çoluğu çocuğu kızı 18 yaşına kadar nasıl gider erkeklerle beraber? Baş açmak zorunluluğu. Kapalı bile olsa gidim. Efendi Hazretleri'nin bir sözüdür. Çarşaflı da olsa gidilmez. Çünkü erkek el karışık. Buluğa ermiş. Hadi 5 seneye bir şey demedik, mecburiydi. 8'e çıkarttı bu 28 Şubatçılar. Sen de üstüne 12. Hala uyanmıyorsunuz. Allah uyandırsın sizi. Ama olmaz bak, ben yapayalnız kaldım ya. Efendiden başka sahibim yok. Ya niye bu kadar İslami bazım? Bir şey yapıyorum, hemen provokasyon, provokatör diyorlar bana. Ne provokatörü? Yani bu bizim doğal hakkımız değil mi? Bizim çoluğumuz çocuğumuz değil mi? Bizim kızımız bunlar. Ya Allah razı olsun, şunlara bir telgraf çekin, bir şey çekin. Ey Akit gazetesi, basın telgrafları. 12 seneye çıkıyor, sizden çıt çıkmıyor. Evvelce saldırıyordunuz 8 senede bu kadar. Şimdi niye bir yazı yazmıyorsunuz? Yoksa bir yerlerle siz efendim bir şeyler alıp da sus payı oturdunuz mu aşağı? Biz kötü düşünmeye başlıyoruz. O zaman hakkı yazın. Bunu deyin. Ama siz de mübarek adam. Ne bileyim ben. Ancak beni dinliyorsunuz. Hoca çok güzel konuştu diyorsunuz. Çıkıyorsunuz gidiyorsunuz. Hoca güzel konuşsa ne yarar? Bu kadar açık konuşamıyorum tabii. Televizyonda böyle konuşsam alır atarlar beni içeri. Bunlar her şey yapar. Yapar bunlar. Adama ne iftiralar atarlar. Hiçbir şey yokken Yeni Şafak bana ne iftira attı ya? Ne iftira attı bana ya? Allah altında essin onları. Amin. Bu kadar büyük iftira atılır mı bana? Ben milleti kışkırtıyormuşum ya. Ben neyini kışkırtacağım sen? Bir toplantı yapılacaktı. İçine ettiler yani. Ya bunlar bu. Müslümanım diyenler bunlar, işte bunlar. Çok tehlikelidir bunlar. Bunlar bir yerlerle anlaşmışlar, dış güçlerle. Aman düzenimiz bozulmasın. Taviz, taviz, taviz, taviz. Olmaz ki senin düzenin bozulmasın. Allah'ın düzeni bozulmasın. Senin düzenin ne? Böyle olmaz. Onun içindir ki peygamber bir şeyi emretti mi diyor, onlara diyor kölenin diyor efendisinin köle hakkındaki kararı neyse peygamberimin kararı odur diyor. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde. E sen şimdi ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunun kulum, kölesiyim diyeceksin. Ondan sonra yok bu hadiste şöyle dedi, bu hadiste böyle dedi, kadınlara niye şöyle dedi. Yahu peygamber bir şey buyurdu mu, o vahidir. O Allah'tan geliyor, sen itiraz etme hakkın yok. Ne buyurduysa anlamaya çalış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara çok acıdı. Çok acıdığı için, onları cehennemden kurtarmak için onlara nasihatler çok etti. E şimdi sen bu hadisleri madem benim işime gelmiyor, bu hadisleri inkar et. Olur mu öyle şey? Buhari'deki hadisi inkar et, Ahmed İbni Hanbel hadisi inkar et, o Emine Şenlik ol. Hep bunları inkar ediyordu. Bir hadis var, Ahmed İbni Hanbel deri vaat ediyor. Adamın bir burnunun birinden işte kan aksa, bir burnundan irin aksa, kadın onu yalasa bile, temizlese bile hakkını ödeyemez. Bu hadistir. Hadistir ama bu demek değil ki kadın gitsin de irini yalasın. Bu o demek değil. Yani kocanın ne kadar hakkı var ki, bir şekilde bunu çok zor eder kadın. İtaat etsin kocasına. E itaat ederse zaten boşanmalar olmaz, huzursuzluklar olmaz falan filan. E itaat etsin derken Allah'a isyan ederken değil. Başını aç derse, namaz kılma derse, zinaya zorlarsa o vakit itaat etmez. Ama ve lakin burada kadına bir hakaret yok. Faraza bu, faraza. Ne diyor? Bir kişinin birine secde etmesini emredecek olsaydım le emertul merate en tesvüleri sevci. Ama emretti mi secde etmeyi? Emretmedi. Böyle ağzıyla irinini yalasın bilmem ne, böyle bir emir var mı? Haşa, İslam'da böyle şeyler yok. Ama kocasına misal veriyor, misal. Sen al bu misali, böyle hadis mi olur? Senin böyle demeye ne hakkın var? Hadis Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor, sahiptir. Anlamaya çalışmıyor, inkara çalışıyor. Anlamaya çalış. Bu bir misal veriliyor. Ama ben geçen de yine Flash'ın programında dedim, biraz tenzilat yaptım dedim, o da şaşırdı. Niye? Ama adam da adam olacak. Kadını çalıştırmayacak. Kendisi helalından her türlü gayretle çalışacak. Kadını çalıştırmadığı zaman bu kadar kadının üzerinde hakkı olur. Yoksa kadın erkek beraber çalışıp bütçeyi beraber kazandıktan sonra bu yarı hakkı da adamın düşüyor. Çünkü yarısı fıtridir. Yaratılış bakımından Allah'ın verdiği bir fazilet kuvvettir. Yarısı da ve bimâ enfekû min envâlihim, erkek kadını baktığı için diyor Allah Kur'an'da. İki şık var. Şimdi kadın da çalışırsa ne oldu burada? Yarısı senin yani masrafı bütün karşılama vazifenin yarısı bölündü. Onu anlatıyor, anladınız yani o mesele. Adam eğer hakikaten şu zamanda efendim seçim mi başladı ne oldu ya? He? Seçimler mi başladı ne oldu? 6-7 ay uğraş. 6-7 ay çekeceğimiz var mı? Patatesçi, soğancıyı geçtiler. Efendim, şimdi neyi demek istiyorum? Kadını çalıştırmamalıdır. Erkek çok gayretli çalışmalıdır ama kadın da kanaatkar olmalıdır. Madem adam zorla helalından kazanmaya çalışıyor, bu da oradan bana da şunu al, bana da bunu al, ikide bir masraf çıkarırsan, adam da der ki sen de çalış o zaman. Yani adam da yetiştiremiyor. Maaşlar az. Kira pahalı, her şey pahalı. Onun için kanaat olacak. Ama helal kazanan, karısını çalıştırtmadan, muhtaç etmeden, helalından bakan adam da böyle hakkı var diyor Allah. Ama kadının hakkı yok mu kocasına? Onun da hakkı var. Onun da hakkı var. Bunlar karı koca hakları diye hususi bir kitap yazdım. Onları da hazırlıyorum şimdi. Bir kitap karı koca hakkı. Onları okursunuz inşallah. İslamiyet böyle yanlış yapar mı? Haşa. Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümleri bizim efendimizdir o. Biz onun kulu kölesi gibiyiz. Onun hükmü bizim hakkımızda geçerlidir. Vakıyla ittiba'u emri evla min ittiba'i ra'yin nefs. Benim peygamberimin emrine uymak kendi nefsinin görüşüne uymaktan evladır. Canım bir şey istiyor, peygamber bir şey söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisini dinleyeceksin? Resulullah'ı dinlersen sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisi daha senin için faydalı olur, karlı olur? Canının istediği sana karlı olmaya bilir ki ekseri karlı olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk muharebesine çıkacağız dediği vakit çok sıcak zamandı. Hurmalar yeni olmuştu. Millet bahçede hurma devşirecekken en sıcak zamanda 1000 kilometre yol. Çoğunun at yok, deve yok. Nasıl gideceğiz? Dediler ki babalarımızdan, annelerimizden izin alalım. Hemen ayet geldi. Baban kim, anan kim dedi Allah. Ennebi evlâ bil müminîn emne enfusihim. Bırak ananı babanı, peygamberim sana canından ileridir dedi. Canından ileridir. Bu iman meselesi. Birçok ayet-i kerimede var. Estaizu billah. Kul in kana abakum ve ebnakum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum ve emvalun iqtaraftumuha ve ticaretun tahşavne kesadeha ve mesakinu terdavneha ahabbe ileykum minallahi ve rasuli ve cihadin fi sebil feterabbasu hatta yati Allah bi emri vallahu la yehdil kavmel fasikin. Söyle onlara, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretleriniz, sevip beğenip oturduğunuz, yerleştiğiniz, yazlıklarınız, kışlıklarınız eğer size Allah'tan ve Resulünden ve Allah'ın dininin hakim olması için gayret edip cihat etmekten daha sevgili geliyorsa bekleyin Allah'ın belası başınıza geliyor. Allah yoldan çıkmış toplumları hidayet etmez. Bu ne demek? Yine başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuaddune men haddallahu ve rasulehu velev kanu abâehum ebnâhum ikhvânehum ve aşirettehum. Allah'a ahirete inanan bir toplum Allah'a ve peygambere karşı gelenleri dost etmez. Onlar babaları da olsa, oğulları da olsa, kardeşleri de olsa, akrabaları da olsa değil mi ki Allah'a Resulüne karşı geldiler, dostluğu keserler diyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bukhari Müslim hadisinde La yu'minu ahadukum hatta akune habbeli min validi ve veledihi ve nâse ecma'in. Ben sizin birinize anasından, babasından, oğlundan, kızından ve bütün insanlardan daha sevgili gelinceye kadar sizin birinizin imanı tamam olmaz. Ne olacak bu din? Ne olacak bu sünnet? Ne olacak bu ehli sünnet vel cemaat? Herkes bir tarafa çekti ucundan başından bu işi. Bu iş böyle olmaz. Daha çok hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce borçlu ölenin cenazesini kılmazdı. Kıldırmazdı. Sorardı borcu var mı? Derlerdi borçludur. Sallu alâ ahîküm. Siz kılın kardeşinizin namazını derdi. Ben kılmıyorum. Ya. Sonra efendim bu ayet-i kerime indi. İnananlara canlarından daha yakındır. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki Mevla buyuruyor ki o ölenin mesela Müslüman borçlu da olsa ne günahkar da olsa canından ileri yaptı beni. Bu ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene evlâ bil mü'minîn min enfusihim. Ben dedi Müslümanlara canlarından yakınım dedi. Madem bu ayet geldi. Femen tufiye fe aleyden fe aleyhi kadâh. Şimdi bu sefer yine borçlu yakılmıyor. Borçlu yakılmıyor ama dedi ki kim borçlu ölürse gelsin ben ödeyeceğim. Bütün ölenlerin, borçlu ölenin ödemesini üstüne aldı. Üstüne aldı, adam borçsuz kalınca kıldı. Ve men terake malen fe veli veraseti. Arkasına mal bırakırsa varislerine kalsın, ben istemiyorum. Borç bırakan bana gelsin, alacağın benden alsın. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük sahibimiz var. Yine de biz ona yalvarıyoruz. Şefaat etsin bize, himmet etsin. Biz onun zamanına yetişemedik ama o bize yetişsin inşallah. O bize yetişir. Sıkıntılarımız var. Yetiş ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Hud bi eydina. Ellerimizden tut ya Resulallah. Kaddaqat hiletuna. Çaremiz azaldı ya Resulallah. Edrikna ya Resulallah. Ya Resulallah yetiş, yetiş, bize yetiş. Yetişebilir mi kabrinden? Ho ho. Kimleri kurtarıyor şu anda? Onun ruhu bütün ruhları kaplamış. Bütün alemler onun nurundan yaratılmış. Öldü, işi bitti. Senin işin bitti. Haşa ve kella. O ölmedi. Ve ezvâcu ummâtum. Eşleri anneleridir ümmetin. Ne demek? Hünne fil hurmeti. Hürmet ve tazimde. Kelümmât. Anana nasıl değer veriyorsun? Anandan ileri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Eşi. Eşleri. Ondan sonra harume nikâhunne. Bir de onların nikahı da ne oluyor? Haram oluyor. Aleyhim ümmetten kalan fertlere. Ba'devu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlenmesinden sonra. Resulullah bir kadınla evlendikten sonra artık onu boşasa da veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse de o kadını kimse alabilir mi? Alamaz. İşte anneden ileri yani. Aynı. Hürmeti. Evet. Ve la entenkihu. Ve ma kâne lekum en tu'zû Resûlallâhi. Peygamberime eziyet etmeniz size yakışmaz. Ve la entenkihu ezvâcehu min ba'di ebedâ. Ahzab suresi. Onun ardından eşleriyle evlenmeniz caiz değil. İnne zâlikum kâne indallâhi azîmâ. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır diyor. Peygamberimin hanımı annenizdir. Ayşe annemiz 18 yaşında dul kaldı. Tabii yaşadı da 60 küsür yaşlarına kadar. Mesela daha 40 sene falan daha da fazla yaşadı. Evlenemez, evlenmezler. Niçin tekrimeten lehu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hürmet ve hususiyeten ona bir özellik olsun için. Onlar ahirette de kimin eşi olacaklar? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ama dünyayı tercih eden olursa o başka. Bir ayet-i kerimede dünyayı tercih eden varsa bırakayım boşayım onu diye ayet gelince hanımlarına tek tek teklif etti. Bir tanesi dünyayı tercih etti. Onu bıraktı diyor. O ömrünün sonunda Medine sokaklarında pisliklerin içinden ekmek arayacak hale geldi. Allah onu rezil etti mesela. Dünyayı tercih edenler müstesna. Sevde validemiz annelerimizden çok yaşlıydı, yaşlandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gece bir eşine gidiyor. Geceleri nöbete ayırmış. Çok kuvvetli, çok güçlü olduğu için Sevde validemiz anladı ki beni boşayabilir. Çünkü ben yaşlandığım için efendim ona uyamıyorum. Kuvvet bakımından, gençlik bakımından uygun olmuyorum. Uygunluktan çıktım. Beni boşamasın diye çok uyanık. Sevde validemiz dedi. Ya Resulallah dedi. La tutallikni ve yevmili Ayşe. Sen en çok Ayşe'yi seversin dedi. Benim nöbet günüm hakkım dedi. Ayşe'ye hediye edeyim. Sen de beni boşama cennette en azından anamın olayım. Akıllılık budur. Uyanık kadın budur. He sen benim günümü efendim mecbur geleceksin. Mecbur gelecek ama boşama hakkı var bu sefer. Yani nikahındaysa mecbur gelecek. Ama boşama hakkı da var. Bu sefer ne diyor? Uyanıklık yapıyor. Nöbetim Ayşe'nin olsun sen beni boşama. Niye? Ben esas ahireti istiyorum. لِيَنِّ اُرِيدُ اَنَكُونَ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ Cennete senin hanımlarından olmak istiyorum. Efendimiz çok memnun oldu ondan. Boşamadı onu. Değil mi? Var işte mesele. Fakat kurye ve ebun lehum. Şaz bir kıraatta İmam Mücahid'in kıraatı da var. Übey ibn-i Kâb'a da nispet ediyor. Ayette ve ebun lehum, peygamberim de onların babasıdır diyor. Ha bu ayet Kur'an'da bu lafız yok ama zaten annele, eşleri annemizse kendi neyimiz oluyor? Babamız oluyor. Millete ebikum İbrahim. Babanız İbrahim diyor mesela peygamberler ümmetlerinin babası mesabesinde. İnnemâ anelekum mislül validi. Ben sizin babanız yerindeyim diye bir hadis-i şerif de vardır sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemel müminüne ihve. Müminler kardeştir. Niye? Hepsinin peygamberi, anası, babası bir. Hepimizin babamız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Annemiz onun hanımları. Ne olduk? Bir de bu taraftan inananlar kardeşiz. Bunlar ince mesele. Ve la yukravu bilan. Ama şu anda ve ebun lehum Kur'an'da yazmadığı için ben onu okuyarım dese birisi kıraatta onu okumasın diyor. Yani ayet okurken onu okumasın. Li muhalefeti il musaf, musafa muhalefeti var. Musaf ne demek? Hazreti Osman Efendimiz'in yazdırdığı bir musaf var. Onun kontrolünden, sahabenin kontrolünden geçti. Efendim bu bir tek musaf değil. Bir tanesi Mekke'ye gönderildi, bir tanesi Şam'a, bir tanesi Küfe'ye, bir tanesi Basra'ya, bir tane de Medine'de kaldı. Sonra Buhara'da da var, bir tane ben gördüm gittim. Bu Topkapı Sarayı'nda falan var ya, o Hazreti Osman'ın kanının değdiği falan o değil diyorlar. Yani o Hazreti Osman'dan 100 sene sonra bunlar. Bunlar çoğaltma nuska. Hazreti Osman Efendi'nin zamanındakilerden şu anda hiçbir yerde Aliül Kari Hazretleri bile diyor ki şu anda o gönderilen 5 şehirden hiçbirinde diyor şu anda asıl nuska bulunamıyor. Yani o zaman bile 400-500 sene evvel bunu söylüyor. Şu andaki en eskiler bile bir 100 senelik zaman aşım vardır. Amma ve lakin Hazreti Osman Efendimizin o yazdığı mushafta neshedilen ayetler, çıkartılanlar ve sahabeden ittifak ile kabul edildi o. Artık şimdi şu anda elimizde bulunan yani bunun üzerinde olmayan bir şaz kıraat var diye o okunur mu okunmaz. Ama mana doğru mudur? Doğrudur. O da ümmetin babasıdır. Mana tamam. Ve kâlellâhu teâlâ. Allah'ımız yine ne buyurdu? Ve enzelallâhu aleykel kitâbe vel hikmete. Habibim biz sana kitap indirdik, hikmet indirdik, fıkıh indirdik. Ve allemeke mâ lem tekun te'alem. Bilmediğin neleri öğrettik sana. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Allah'ın senin üzerinde çok büyük iyiliği var ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kıyle faddale fazlul azim. O büyük fazıl neyledir? Bin nübüvvet. Peygamberlik verildi sana. Hem de rasullük, hem de sonuncusu, hem de en üstünü. Kime verildi bu? Ve kıyle bimâ sebekalû fil ezel. Allah'ın büyük lütfu var. Ezelde hakkında karar var. Nedir o ezeldeki hakkında karar? Ruhlar aleminde bütün peygamberlerin imamı oldu o. Onun nuru bütün nurların önüne geçti ezeldeki kararda. Ve şâral vâsıtıyı, İmam vâsıtıyı işaret ediyor. İlâ enneha bu ayet, işaretün ile ihtimali rü'yeti. Efendimizin Mevla'nın cemalini görme tahammülüne işaret ediyor. Elleti lem yahtemilha Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam dayanamadı. En ufak bir tecelli daha parladı, daha parlayana bile dayanamadı, bayıldı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi aşikare görmek nasip oldu. Onun için sana çok büyük iyiliğim var diyor. Kimseye cemalimi göstermedim, sana gösterdim diyor. Ahirette biz de göreceğiz inşallah. Aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Terbiye günü hürmetine Allah'ım cümlemize şu mübarek derste geçen bütün faziletlerden, ümmetimize ait şereflerden, Kur'an'ımıza ait şereflerden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden hepimizi hissedar eylesin. Amin. Mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Devam şebat istikamet nasip eylesin. Amin. Kaymaktan caymaktan şüphelerden muhafaza eylesin. Amin, amin diyen dinleyen rahimden azat eylesin. Amin amin amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil alemin. Vessalâtu vesselâm. Seyyidil mursalîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bu terbiye günüdür. Dualar %100 kabuldür. Allah'ımızdan cennetini istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Cehenneminden sığınıyoruz. Emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cennetini ve nimetlerini ve rızanı ve fazlu keremini istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Azabından, gazabından ve ya Rabbel amin ahiretin şiddetlerinden, dehşetlerinden sana sığındık, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme inna neselükel cenne ve mâ karrabbe eyle ya min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ karrabbe eyle ya min kavli ve amel. Amin. Allahümme inna neselükel min khayr mâ seeleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri ma istaâzeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. ve entel müstehanu aleykel belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inna eselüke minel hayri kullihi acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Ne'ûzü bike minel şerri kullihi acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'al âkıbetehu reşedâ. Rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbena âtim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri kullihâ ve ecirnâ min huzzi dünyâ ve azâbil âhirâ. Allahümme ecirnâ min hızyi dünyâ ve azâbil âhirâ. Allahümme rabbena âtinâ fid dünyâ hasene ve fil âhireti haseneten ve qinâ azâben nâr. Allahümme rabbena hab lenâ min ezvâcinâ zürriyâtinâ kurrete ayn ve ec'alnâ lil muttakîne imâmâ. Allahümme rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbena âtim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ve sallallahu alâ seyyidinâ mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة